Evet, Açık Radyo'dayız. Açık Dergi programında Semih Kaplanoğlu'nu konuk ediyoruz. Bu dakikadan itibaren Semih Bey telefon attığımızda bizlerle beraber oluyor. Merhaba Semih Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet, filminizin Yusuf Üçlemesi'nin son filmi Balın, Berlin Uluslararası Film Festivali'nden Altın Ayı ile döndüğünü bilmeyen kimse kalmadı aslında, ama tam da bu vesileyle sizleri konuk ediyoruz. O yüzden bir kere daha tebrik ederim istiyoruz sizi. Teşekkürler. Bu ödül için. Öncelikle festivali konuşalım istiyorum. Nasıl geçti Berlin Film Festivali? Valla hem çok yoğun hem çok güzel. Çok güzel filmler gördüm. Yeni insanlarla tanıştım. Filmimizin işte ilk gösterildiği 16 Şubat'tan itibaren gelen böyle sıcak ilgi, filmle ilgili yorumlar, seyircinin filmden aldığı duygu da arttı, bizi çok sevindirdi. Evet. Sonunda tabii işte bir de ödül verdiler bize. O da artık yani bizi çok böyle iyi yaptı yani. İyi duygular içindeyim hala. Evet. İyi bir final oldu diyebiliriz, evet. En azından Berlin Film Festivali için. Evet, yine festival bağlamında konuşursak aslında ödül kazanmış bir yönetmen olarak aslında bu soruyu da özellikle sormak istiyorum size. Türk sinemasının alınanışı hakkında. Yani Türkiye'de başka filmler de gösterildi Türkiye'den. Türk sinemasının izleyicisi arttı mı Avrupa'da? Arttıysa, ki galiba öyle oldu. Bunu neye bağlıyorsunuz? Aslında hani sadece Avrupa değil, aslında dünyada bir Türk sinemasına ilgi şu anda herhalde bayağı yoğunlaştı. Daha da yoğunlaşacak diye umuyorum. Şimdi bu 90'ların son yıllarından itibaren benim kuşağım özellikle Derviş, işte Yeşim Ustaoğlu, Nuri Bilge, Zeki, Reha, bizler bu bir kuşağız yani. Bu kuşağın yaptığı filmler aslında sadece Türkiye'de değil, uluslararası festivaller kanalıyla aslında ilk bizi Türkiye'de değil dışarıda keşfettiler, öyle söyleyeyim size. Ve bu keşfediş aslında giderek daha da yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu festivallerle başlayan süreç aslında giderek bir uluslararası dağıtım ağının içinde Türk filmlerinin dünya seyircisiyle buluşmasına da vesile oluyor. Evet. İşte benim filmlerim örneğin İran'dan Brezilya'ya, Amerika Birleşik Devletleri'nden Hindistan'a birçok ülkede satılıyor ve oralarda işte televizyonlar, DVD'ler, sinema salonlarında gösterimler. Bu tabii gelecekteki genç sinemacılar için çok iyi bir referans olacak diye düşünüyorum. Evet. Bir yandan aslında yol açıcı da oluyor bütün bu festivaller. Tabii ki. Evet, özellikle uluslararası dağıtıma girmesi belki hani Türkiye'deki dağıtıcılar için de, film dağıtımcıları için de bilmiyorum bir ipucu olabilir, neyin tırnak içinde söyleyeyim değerli olduğuna dair. Özellikle yeni bir dağıtım sistemine de ihtiyaçtan bahsediyor. Özellikle Türk filmlerinin Türkiye'li izleyiciyle buluşması için. Mesela Reha Erdem'in bu yöndeki bir girişimi olduğunu hatırlıyorum Express dergisinde. Siz de tabii ki bunu destekliyorsunuz, ama bu konuda fikirlerinizi alabilir miyim Türkiye'deki durum hakkında? Tabii. Şimdi bu maalesef ticari sinemanın büyük bir ablukası var sinema salonları üzerinde. Evet. Ama bu karşılıklı bir şey sanıyorum. Sinema salonları da bu konuda açıkçası kendi çıkarlarını ve karlarını düşünüyorlar. Bu da belki doğal bir şey, onu bilemeyeceğim. Ama biraz bir eşitsizlik söz konusu. İşte ne bileyim 600 kopyayla giriyorlar ve bloke ediyorlar sinema salonlarını. Mesela bazı bu movieplexler var. Evet. 5 sinema salonu var. 5 sinema salonunda da aynı film gösteriliyor. Yani bu çok tuhaf bir şey. Eşitsizlik var aslında. Evet, yani eşitte olması gerekmiyor aslında. Tabii ki ticari sinema daha yüksek karlar elde etmek için bu türlü bir çok sayıda kopya basma ve onu çok sayıda insana ulaştırma konusunda yeterli şeye sahip, yani birikime, maddi olanaklara sahip. Bizim öyle bir maddi olanağımız yok. Ayrıca olsa da böyle bir tercihte bulunacağımızı da zannetmiyorum. Evet. Bir de tabii şey var aslında, hani bizim filmlerimiz daha uzun vadeli bir süreç izliyorlar seyirciyle buluşma konusunda. O yüzden de hani çok telaşa kapılmak gerekmiyor. Ama şu bir kesin algı ki işte bizim tarz film yapan yönetmenlerin filmlerini dağıtacak yeni ve alternatif bir ağ oluşturmak zorundayız. Çünkü hem bunların peşi sıra, yani filmlerin peşi sıra yayınlar, bu konudaki bir takım akademik çalışmaların buluşulması, konuşulması, yani yeni bir sistem kurulması gerekiyor. Evet. İşte bütün Türkiye'deki belediyeler olabilir, bir takım kültür merkezleri olabilir, sivil toplum örgütleri olabilir, sendikalar olabilir. Biz böyle bir ağı kurmak üzere aslında düşünüyoruz uzun bir süredir. Yavaş yavaş faaliyete geçeceğimizi de umuyorum. Belki sponsorluklar alınabilir. Yeni bir mekan belki de böyle bir vizyonda mümkün, değil mi? Yeni bir mekan belki, yani belli başlı şehirlerde mekanlar belki de, yani sadece İstanbul'da değil. Bu yapılabilir. Yani orada kısa filmlerin, belgesellerin, daha doğrusu ticari gösterimde çok tutunamayan filmlerin bir arada sürekli döndüğü bir sistem kurulabilir diye umuyorum. Evet. Peki Semih Kaplan'a devam edelim söyleşimize. Aslında filme de geri dönelim, Bal filmine. Bora Altaş da biliyorsunuz büyük ilgi gördü. Medya'da oldukça ilgi çekti. Ödül sonrası görüştünüz mü oyuncunuzla? Tabii ki. Evet, Çamlıhemşin'e gideceğinizi duymuştuk hatta. Bu mümkün oldu mu? Şimdi şöyle, biraz oranın iklim koşulları ve bizim şu andaki bu yoğun festival sonrasındaki iletişim meseleleri neden dolayı biraz gidişimizi böyle Nisan'a falan, biraz daha bahara doğru ertelemek istiyoruz. Onlarla da konuştuk, belediyeyle de konuştuk. Hatta hani filmin ilk gösterimini belki orada yapabiliriz gibi bir planlarımız var. Ama henüz daha planlama aşamasında, tarih konusunda. Çünkü şu anda Çamlıhemşin'de de çok kişi yok. Orada insanlar biraz bahar ve yaz aylarında tekrar evlerine geri dönüyorlar. Kışın yaşama şartları oldukça çetin. Özellikle bizim çalıştığımız bölgelerde. O yüzden her, yani daha kalabalık, hep birlikte filme katılan bütün insanları da içerecek bir şekilde bir program yapmayı düşünüyoruz. Evet. Bu arada Bal'ın aslında 12 Mart'ta gösterime gireceğini duymuştuk ama söylediğinizden sanki daha ötelendiğini anlıyorum. Evet, öteleniyor maalesef. Çünkü sinema salonu bulmak konusunda bayağı bir zorluk var. Evet, Türkiye'den izleyiciler de bekleyecekler yani Bal'ı. Evet, maalesef. İzlemek için. Peki aslında Çamlıhemşin mevzunun üzerinde ben biraz daha durmak istiyorum. Özellikle ödül konuşmanızda da değindiğiniz bağlamda. Evet. Şunu sormak istiyorum size. Çamlıhemşin'in öncelikle filme ve size kattıkları hakkında neler söylemek istersiniz? Şimdi yani filme katkısı, kattığı şey tabii olağanüstü bir doğal güzellik. Yani bir film güzelliğini zaten sanırım hem Bora'dan, hem Çamlıhemşin'den, hem oradaki artık her şeyden, yani hayvanlardan, sulardan, gökyüzünden, işte bütün oradaki insanların güzelliğinden de aynı zamanda aldı. Ben orada açıkçası doğanın ruhunu ve hayatın bu büyük şehirlerde ve bütün bu modern yaşama biçimimizin bize neler kaybettirdiğini orada geçirdim. Bir 6 ay, 4 ay civarında oradaydım sürekli. Yaşadım ve anladım. İdrak ettiğim şey aslında bu şeyin, yani yaşama biçimimizin bizi ne kadar hayatta zorlaştırdığı, hayatın bize. Bunu orada görmek için orada zaman geçirmek gerekiyordu. Evet, ki aslında bahsettiğiniz gerek doğal gerekse o insani güzellikte giderek tahrip ediliyor. Çamlıhemşin'de büyük bir risk altında orası da. Sizin filminiz de bir anlamda tabii bunun da söz konusu olmasına, uluslararası arenada hatta söz konusu olmasına da vesile oldu. Evet. Çamlıhemşinler de tahmin ediyorum ki bu konuda da size minnet duyuyorlardır. Evet, öyle mesajlar alıyorum. Evet, peki Semih Kaplanoğlu, aslında daha henüz Bal bile gösterime girmedi ama giremeyecek belki yakın zamanda, ama sonraki projeleriniz hakkında Açık Dergi dinleyicilerine vereceğiniz ipuçları var mı? Yani biraz tarih okuyorum. Tarihle ilgili yakın, çok yakın değil. Yani 18. yüzyıl, 16. yüzyıl. Merak ettiğim bazı şeyler var. Onlarla ilgili okumalar yapıyorum. Belki öyle bir şey. Belki günümüz İstanbul'da geçen bir yaz filmi. Açıkçası çok netleşmiş bir proje yok. Eski yazdığım senaryolar var. Onlara bir daha göz atacağım. Açıkçası birazcık dinlenmek de istiyorum. Çünkü Son 5 yılda 4 film çektim. Prodüktörlük yapıyorum aynı zamanda. Bunlara işte finans buluyorum. Senaryolarını yazdım, kurgularını yaptım. Bir hayli yoruldum aslında. Biraz durup belki Çamlı Hemşire'ye gideceğim işte yazın. Biraz uzaklaşıp düşünüp belki önümüzdeki dönem daha bakalım ne olacak ben de bilmiyorum. Peki Semih Bey çok teşekkür ediyoruz ve Bal filmini bir an önce görmek istiyoruz. Buradan da artık bu çağrı her kimeyse onu da yapmış olalım diyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Sağ olun, iyi çalışmalar. Kolay gelsin.